یک شاخه گل، برنامه شماره 366. این برنامه با شرکت محمودی خانساری، ورزنده، در مایه ابو عطا تنظیم گردیده. اشعار از پارسا، قمام همدانی، بابا فغانی. گوینده آذر پژوهش. ای جان من، جانها فدای جان تو. جان من و صد همچو من قربان تو، قربان تو. گفتی که جانان کیم؟ جانان من، جانان من. گفتی که حیران کی؟ حیران تو، حیران تو. مرا هر ذره با مهر تو پیوندی دگر، هر سر مویی به وصلت آرزومندی دگر. من که همچون غنچه دارم با لبت دلبستگی، کی گشاید کارم از لعل شکرخندی دگر. که غمی چون غم من نیست، آنجا که غمی چون غم من نیست، که دانند که از هجر تو هم دیده چه شادم می گذرانم. امید منم یا یا یا بخت است اگر از پای وقت است اگر از پای در آن که همه باری نکشیدم باری نکشیدم که به جران تو ماند جانان یا امید من جان تو دل یا ستم دیده زمان خود کهوان دل سوختگان کهوان دل سوختگان سوخته داند یا ما بی تو به دل بر نزدین آب صبوری در آتش سوزنده صبوری که توانم کرد یا در بهشت به رویم شده است باز امشب، که آمدی ز درم با هزار ناز امشب. سعادتی که فراموش کرده بود مرا، به اتفاق تو آمد ز در فراز امشب. آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو. جان من و صد همچو من قربان تو، قربان تو. گفتی که جانان کیم؟ جانان من، جانان من. گفتی که حیران کی؟ حیران تو، حیران تو. Thank you. این بود شاخ گل شماره 366.